wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 9:00, to oznacza czas na specjalne wydanie serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A Wrocław czeka na wielką wodę. W mieście obradował sztab kryzysowy z udziałem premiera. Woda zalała część Lewina Brzeskiego na Opolszczyźnie. 1,5 miliona złotych zebrała już dla powodzian Caritas. We Wrocławiu już po obradach sztabu kryzysowego wziął w nich udział premier Donald Tusk. W stolicy Dolnego Śląska jest Klaudia Dadura. Klaudio, opowiedz o szczegółach. Jednym z tematów sztabu był podnoszący się stan wód we Wrocławiu. Zagrożone jest jedno z osiedli. Szef rządu powiedział podczas tego sztabu, że jest po rozmowach z szefową Komisji Europejskiej, która zaproponowała wsparcie. Szefowa Komisji Europejskiej oddaje do dyspozycji cały mechanizm tej ochrony cywilnej, czyli i tu prosiła, żeby przekazywać wszystkie informacje o zapotrzebowaniach na sprzęt, na ludzi, na technologię. To oczywiście nic na siłę, ale jeśli jest taka potrzeba, proszę korzystać z tych możliwości. Wrocławianie nie ukrywają swojego niepokoju. Zastanawiają się, czy infrastruktura hydrotechniczna wytrzyma ten napływ wody z Czech. Patrząc na to, co jest na południu od Wrocławia, to faktycznie jest gorzej niż było w 1997 roku. Natomiast chciałbym wierzyć w to, że jesteśmy dobrze przygotowani, przynajmniej lepiej niż byliśmy w 1997 roku, że ta powódź rzeczywiście miasta nie uszkodzi i że jeżeli już, to wystąpią tylko lokalne podtopienia, więc tak naprawdę jesteśmy zaopatrzeni. Odra wydaje się bezpieczna, tylko te cztery pozostałe rzeki. Myślę, że spiętrzenie tych wód może tutaj zrobić swoje i tego się chyba wszyscy boją. A ja przypomnę tylko, że w stolicy Dolnego Śląska obowiązuje od niedzieli alarm przeciwpowodziowy. Z Wrocławia relacjonowała Klaudia Dadura. Dziękujemy. Obawiam się najgorszych scenariuszy, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski bez uników. Tak mówił w rozmowie politycznej w Trójce. Senator był prezydentem Wrocławia podczas powodzi w 1997 roku. Jak ocenia obecna sytuacja, różni się od tej sprzed 27 lat. Przed powodzią 97 świeciło słońce, wały były wyschnięte, nie jak dzisiaj namoknięte i bardziej, krótko mówiąc, odporne na ewentualne uderzenia. Dziś musimy obserwować je na całej długości. Działania i rządu, i samorządu na wszystkich możliwych szczeblach są maksymalne i one się różnią od 97 roku. Wtedy byłem praktycznie przez pewien moment sam. Dziś sztab słusznie został ulokowany we Wrocławiu. Wrocławianie mogą, nie tylko wrocławianie, Dolnośląscy mogą śledzić przebieg, informacje. To jest kompletnie inna sytuacja. Jutro w Parlamencie Europejskim debata na temat powodzi, między innymi w Polsce. W Lewinie Brzeskim na Opolszczyźnie woda przelewa się przez wały, zalała znaczną część miasta. Wcześniej władze zarządziły ewakuację. Jak mówi hydrolog Instytutu Meteorologii Dariusz Witkowski, to wynik wysokiego wezbrania na Nysie Kłodzkiej, które przemieszcza się w dół do Odry. Obserwujemy tam znaczne przekroczenie stanu alarmowego, gdyż na stacji Kopice poziom wody wynosi 779 cm, co oznacza, że stan alarmowy jest przekroczony prawie o 4 metry. Chałupki w województwie śląskim przetrwały drugą noc, jak poinformował specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski, który jest na miejscu. Fala powodziowa nie wdarła się do miejscowości. Mieszkańcy i władze gminy z niepokojem obserwują sytuację od niedzieli, gdy stan alarmowy na Odrze został przekroczony o ponad 3 metry. Na razie sytuacja jest stabilna, mówi zastępca wójta gminy Krzyżanowice Wolfgang Kroczek. Dokładnie można tak powiedzieć, tym, że nie należy się jakby jeszcze cieszyć. Określiłbym to, że mamy stan stabilny, ale nadal jest groźny, bo nadal istnieje zagrożenie pęknięcia wału w rejonie chałupy, w rejonie przejścia granicznego i dopóki ta woda nie zejdzie poniżej stopy wału, to musimy być ostrożni i musimy patrzeć na to. Według samorządowców i strażaków woda nie powinna wyrządzić już większych szkód, jeśli wytrzymają wały przeciwpowodziowe i pobliski zbiornik Raciborski. Caritas Polska apeluje o pomoc dla powodzian. Dzięki trwającej zbiórce zainicjowanej przez organizację do tej pory udało się zgromadzić 1,5 miliona złotych. Rzecznik Caritas Marcin Majewski apelował w Trójce o dalsze wsparcie. Do wczoraj wpłynęło blisko 1,5 miliona złotych, ale chciałem powiedzieć, że to jest taka zbiórka i w ogóle ta pomoc to będzie taki bieg długodystansowy. Im więcej zbierzemy, tym dłużej ta pomoc będzie mogła być kontynuowana. Przygotowywane są także paczki. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o sporcie o poranku. Adam Malecki. Czas na piłkarską Ligę Mistrzów, ale nie już na fazę grupową, lecz ligową. W tej edycji nie zabraknie debiutantów. Jest wśród nich Aston Villa, która zagra na wyjeździe z Young Boys Berno. Lokalny dziennik Birmingham Mail opublikował nawet specjalny dodatek, a w nim m.in. wspomnienie triumfalnych chwil z 1982 roku. Poprzednie wcielenie Ligi Mistrzów, Puchar Europy, finał. Villa wygrywają z Bayernem. Rozpoczyna się przygoda z Champions League, pisze Birmingham Mail i zastanawia się, czy graczom z East Midlands nie będzie przeszkadzać specyficzna syntetyczna murawa, na którą narzekał w przeszłości m.in. Pep Guardiola. A Aston Villa to 11. angielska drużyna, która dostąpi zaszczytu wzięcia udziału w tych rozgrywkach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek meczu o 18.45, o tej samej godzinie pierwszy gwizdek w Turynie, gdzie Juventus zagra z PSV Eindhoven. Później o 21.00 wielki mecz na San Siro, w którym zagrają AC Milan z Liverpoolem, a VfB Stuttgart jedzie do Madrytu sprawdzić formę Realu. Szanse ekipy z Bundesligi ocenia były reprezentant Polski i zawodnik drużyny ze Stuttgartu Radosław Gilewicz. Stuttgart wraca po wielu latach do Ligi Mistrzów. Stuttgart w ostatnim spotkaniu ligowym wygrał. Na pewno nie będzie łatwo. Myślę, że będziemy świadkami dobrego, bardzo dobrego widowiska ze względu na to, że Stuttgart nie gra piłki defensywnej. Myślę, że z Realem będzie grał otwartą, fajną piłkę dla oka i może zaskoczyć. W Lidze Mistrzów Polskich zespołów brak, to nikogo nie dziwi. Na naszych krajowych boiskach dzisiaj pierwsza liga, ŁKS Łódź zagra z Wisłą Kraków. A za oceanem w koszykarskiej lidze NBA na horyzoncie pojawił się wielki transfer. Amerykańskie media informują, że już jest prawie przesądzone przejście do San Antonio Spurs, w którym występuje Jeremy Sochan, Jimmy'ego Butlera. A to jedna z największych gwiazd ostatnich lat i lider Miami Heat. Do informacji amerykańskich mediów przyłączają się bookmacherzy. Według kursów z Las Vegas San Antonio Spurs są jednym z faworytów do pozyskania koszykarza Miami Heat. Jimmy Butler ma 35 lat. Prawdopodobnie minął już jego najlepszy okres w karierze. Jest też podatny na kontuzję, ale jest też niesamowicie ambitnie walczącym zawodnikiem w NBA, potrafiącym podnieść zespół w najtrudniejszych momentach. Spurs szukają weterana, który wzmocniłby defensywę, a młode gwiazdy zespołu jak Francuz Victor Wembanyama czy Polak Jeremy Sochan uczyłyby się na parkiecie od bardzo doświadczonego zawodnika. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny serwis sportowy w Trójce, kilka minut po 16. A teraz o pogodzie. Ulewne deszcze za nami, przede wszystkim za południową i południowo-wschodnią, zachodnią Polską. No a przynajmniej dziś możliwe będą tylko miejscowe i przelotne opady w rejonach podgórskich i w górach. Jutro w Małopolsce może mocniej padać, no ale to jutro. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 20 do 25 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie miejscami to może być stopni 26, no a chłodniej w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8,5 minuty po 9. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W tym składzie byliśmy tu od 6, ale kończymy zmianę. Teraz Krzysztof Łoniewski, między innymi jako głos audycji Dobrego Dnia. Dzień dobry Państwu. Katarzyna First-Wojtkowska ze mną zostaje. Dołączyła Małgorzata Jakubowska, czy Gosia Jakubowska, jak woli, żeby ją przedstawiać, która audycję przygotowała. I w takim składzie spędzimy z Państwem czas do godziny 12. Dobrego dnia. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away. Oh. just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Minut po godzinie 9:00 to trójka i audycja Dobrego Dnia. Teraz posłuchamy piosenki dnia. Nowy singiel amerykańskiej wokalistki Soccer Mami zatytułowany Driver zapowiada album Evergreen, który ma ukazać się 25 października tego roku. Soccer Mami, dobra nazwa, dobry szyld tej wokalistki. Soccer to oczywiście piłka nożna, tak w Stanach Zjednoczonych mówi się na futbol, na piłkę nożną tą w wydaniu europejskim. Liga Mistrzów wraca do gry. Po wielu miesiącach kibice futbolu przebierają nogami i słuchamy Soccer Mami. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Syndox i Szczyl w utworze Droga. Tę piosenkę wczoraj podrzucił mi, mówiąc kolokwialnie, mój serdeczny przyjaciel Łukasz Firchał. Dzięki Firas za ten utwór. Ciekawe, czy Państwu również się podobał. Gosia Jakubowska mówi, że w porządku. Kasiu, Tobie się podobał? Kasia Fyszwodkowska mówi spoko. 22,7 trójek to nie ta audycja. Po prostu mail. Dobrego dnia @polskieradio.pl, dobrego dnia @polskieradio.pl albo krzysztof.loniewski@polskieradio.pl w każdej sprawie. Na przykład w takiej, jak się Państwu zaczął ten dzień, jak on się dzisiaj rozwinie. 20 po 9, za 10 minut skrót serwisu w Trójce. Proszę Państwa, nie lada gratka jutro u nas w studiu Agnieszki Osieckiej. Kasia Nosowska i Błażej Król. To spotkanie odbędzie się o godzinie 19:00. Poprowadzi je nasza dyrektorka Agnieszka Szydłowska. Artyści opowiedzą o swojej współpracy przy najnowszym wspólnym albumie i nie tylko. Kto chce na tym spotkaniu się pojawić? 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czeka na Państwa telefony. Sam bym tam chętnie wpadł. Alert w telefonie, że zawieje, błyśnie. Znów weźmiesz za troskę. Boże, jakie tanie to. Pospinane mięśnie, pastylki na ulgę. Mówisz o wolności, może zdefiniujmy ją. Zapraszamy do reklamy.

Słuchaliśmy Morciby, teraz posłuchamy o ekonomii. Informator ekonomiczny. Ja też zamieniam się w słuch razem z Marcinem Jagiełowiczem i jego gościem. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, będziemy słuchać Wojciecha Jakubika, analityka, który zajmuje się energetyką, autora podcastu Energy Drink. Zaczynamy mocnym uderzeniem. Intel wstrzymuje budowę fabryki w Miękini pod Wrocławiem. To miała być największa od lat inwestycja zagraniczna w Polsce. Razem z zakładami w Irlandii i Niemczech miała stworzyć pierwszy w Europie taki kompleksowy system produkcji półprzewodników. Amerykański gigant miał zatrudnić w Polsce 2000 osób, ale to już wszystko czas przeszły. Chociaż jeszcze w piątek zielone światło w tej sprawie dała Komisja Europejska, teraz Intel wstrzymuje wszystkie swoje inwestycje, twierdzi, że na 2 lata. Mówi, że jest w tarapatach finansowych. No i co to wszystko dla nas oznacza? Przede wszystkim Intel wycofuje się nie tylko z Polski, ale także z Niemiec i to były inwestycje powiązane, to znaczy w Niemczech miały być produkowane chipy z półprzewodników, u nas miały być montowane dalej, czyli my mieliśmy być następnym ogniwem tego łańcucha, który teraz się zerwał. Zobaczymy, czy Intel wróci do tych inwestycji. Główny powód to jego właśnie problemy finansowe, widoczne też po wycenie akcji, które mocno spadają. Tak to jest ze startupami nowych technologii, to znaczy Intel wszedł w nowe procesory, chciał tworzyć swój łańcuch wartości pod własną kontrolą, bez zależności od Chin, we współpracy z uznanymi partnerami w Europie, wśród nich także z Polską, ale nie wyszło. Zobaczymy, może w ciągu 2 lat uda mu się stanąć na nogi, żeby wrócić do tych pomysłów. Natomiast dla nas to jest wniosek, że musimy się starać o takie inwestycje u nas, a nie będzie ich bez stabilnych dostaw zielonej energii. No właśnie, to kwestia energetyczna też tutaj wchodzi w rachubę. To jest kwestia atomu, odnawialnych źródeł energii. To może oczywiście być jakieś tło tej sprawy? Forum ekonomiczne w Karpaczu było okazją do dyskusji o takich biznesach przyszłości. Jeżeli ktoś będzie się zastanawiał, czy zbudować fabrykę w Polsce, czy w innym miejscu, będzie brał pod uwagę między innymi ceny oraz stabilność dostaw energii. Ta energia musi być łatwo dostępna, jej dostawy muszą być stabilne, nie ma mowy, aby taki biznes doznał na przykład blackoutu, ale także to musi być energia bez śladu węglowego, dlatego tak ważna jest realizacja naszego bardzo leciwego, ale jednak niezrealizowanego wciąż planu budowy duetu energetyki odnawialnej i jądrowej. Nieprzypadkowo Microsoft chciałby budować małe reaktory jądrowe. Dlaczego Bill Gates wydaje tyle pieniędzy na takie inwestycje? Ponieważ uważa, że biznes przyszłości potrzebuje właśnie stabilnych dostaw zielonej energii, a małe reaktory mu to dadzą. No to niech słuchają nas teraz rządzący, bo zwłaszcza o SMR-ach, czyli tym małym atomie, ostatnio się mówi to w prawo, to w lewo. Miejmy nadzieję, że to także ta technologia nad Wisłą zagości. Od wczoraj oczywiście mówimy cały czas o powodzi, która dotknęła mieszkańców północno-zachodniej Polski. W momentach takiego zderzenia z żywiołem zrywane są sieci energetyczne, brakuje prądu, o czym przekonało się wiele gmin na tych terenach zalewowych. Dzisiaj w wielu miejscowościach na Śląsku są planowane wyłączenia. Jak właściwie ci mieszkańcy się mają zachować? Czego się spodziewać? Muszą się spodziewać przerw dłuższych niż planowane. Być może dojdzie do większych strat. Miejmy nadzieję, że problemy będą usuwane na bieżąco. Tauron Dystrybucja, który jest operatorem sieci dystrybucyjnej, czyli tych właśnie drutów i kabli w okolicy, informuje o tym, że kolejne usterki są usuwane, natomiast nie wiemy, jaki będzie dalszy rozwój wypadków. Tak samo jak kryzys energetyczny i inwazja Rosji na Ukrainę, tak samo ekstremalne zjawiska pogodowe, jak obecnie powódź, pokazują, że musimy mieć, mówiąc po staropolsku, backup. To znaczy warto mieć agregat, warto mieć baterie, czy też chociażby takie krótkoterminowe przełączki pozwalające przynajmniej zapisać coś na komputerze, kiedy dojdzie do przerwy dostaw energii. Kiedyś to były rozwiązania, które były traktowane jako ciekawostki. Dzisiaj gospodarstwo domowe, indywidualne powinno rozważyć inwestycje w takie rozwiązania. Wiadomo, że państwo zapewnia podstawę w postaci dostaw energii do infrastruktury krytycznej, ale każdy z nas może poprawić swoją sytuację, zabezpieczając się właśnie na wypadek blackoutu. Ogromna powódź to jest też pytanie o zmiany klimatyczne. Rozpętał się już spór polityczny o to, kto chciał, a kto nie chciał budować zbiorników retencyjnych. Wcześniej padały argumenty, że przecież mamy problem z suszą hydrologiczną, więc po co wkładać ogromne sumy na taką antypowodziową infrastrukturę? I to jest chyba taka dobra okazja, żeby ułożyć sobie w głowie ten temat, jak zmiany klimatu na nas wpływają i co właściwie trzeba robić, żebyśmy potrafili się w takich sytuacjach zachować, bo te burze, ulewy błyskawiczne, to będzie jakiś temat, który pewnie w najbliższych latach z nami zostanie. Każdy widzi, że mamy coraz więcej tych zjawisk ekstremalnych pogodowych, które są przejawem zmian klimatu. Generalnie temperatura na Ziemi się podnosi i pokazują to obiektywne dane meteorologiczne. I skutkiem są ekstremalne zjawiska pogodowe różnego rodzaju, czy to susze, czy to powodzie błyskawiczne. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Musimy częściowo adaptować się do tego zjawiska, bo też naukowcy przyznają, że nawet jeżeli wprowadzimy bardzo radykalną politykę klimatyczną, to musimy też adaptować się do zmian, które są nieuchronne. Takie jak te zjawiska, jak powódź na południu Polski. I z tego względu, z jednej strony, w świecie idealnym chcielibyśmy przywracać wszędzie przyrodę, która jest naturalną gąbką, wchłania takie powodzie, ale nie wszędzie się da, cywilizacji też nie chcemy usuwać, chcemy jakoś pogodzić cywilizację z przyrodą, człowiek też jest jej częścią w końcu, więc z jednej strony oczywiście rozwiązania, które pozwolą przywrócić środowisko do stanu sprzed aktywności człowieka, to jest jedna strona równania, ale druga to są rozwiązania takie jak systemy odprowadzania tej wody, gromadzenia wody, które są niezbędne i które poprawiły sytuację w wielu miejscach, które nie były gotowe, na przykład przy wielkiej powodzi w 97 roku. Chociaż cały czas tych zbiorników retencyjnych jest za mało, bo miało być więcej. Często nawet mieszkańcy protestowali niestety i może jednak ta sytuacja czegoś nas nauczy. No miejmy nadzieję. Tak samo jest ze schronami bombowymi, o których wszyscy wiemy, że mamy ich za mało i tylko wielkie kryzysy skłaniają nas do refleksji na ten temat. Obyśmy byli mądrzy przed szkodą, tak jak byliśmy w sektorze gazowym podczas kryzysu energetycznego. To już zupełnie na koniec krótko coś pozytywnego. Od kilku dni na niektórych stacjach paliw przy benzynie 95 widzimy już cenę zaczynającą się od piątki. I tak to będzie jesienią wyglądało? No nie wiem, czy to jest pozytywna wiadomość, bo świadczy o ryzyku globalnej recesji. To znaczy głównym czynnikiem obniżającym ceny ropy, gazu, paliw także na stacjach jest spadek popytu, to znaczy powolny wzrost popytu przede wszystkim w Chinach, których silnik gospodarczy się zaciera, więc oczywiście możemy się cieszyć z mniejszej presji cenowej na stacjach, ale powód tej mniejszej presji nie jest tak wesoły, bo niestety grozi nam co najmniej stagnacja gospodarcza, jeśli nie recesja. Powiedział Wojciech Jakubik, analityk zajmujący się energetyką, autor podcastu Energy Drink. To jutro, tak? Amerykańska Rezerwa Federalna o stopach będzie decydowała. To no też właśnie ma jakiś wpływ na to, jak będzie wyglądała globalna gospodarka. A my się słyszymy jutro o 9.30 klasycznie. Muszę wam powiedzieć, panowie, że świetnie się was słuchało. Takie pragmatyczne podpowiedzi tutaj od pana Wojtka, chociażby z tymi UPS-ami w domu czy agregatami. Gdy jest się właścicielem domu, to rzeczywiście się w takich sytuacjach kryzysowych bardzo sprawdza. Tak jest, ja już takie mam. Jeszcze do tego ja wynoszę, no bo zadanie Polskiego Radia jest edukować. Ja zostałem wyedukowany, nie wiedziałem wiele o małych reaktorach jądrowych i że to jest przyszłość. Także kolejna rzecz od was. Dziękuję wam, panowie. Kłaniamy się. Informator Ekonomiczny wróci jutro po 9.30. Informator Ekonomiczny. Zabierz mnie do sanatorium. Dość mam deszczu w weekend i upalnych wtorków. Męczy mnie stolica, chcę by stała w ogniu. WWA a nie spłonie, nigdy ogień stałby w korku. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Yeah, yeah. Tylko

9 minut zostało do godziny 10. Tu audycja Dobrego Dnia w Radiowej Trójce. Adres mailowy do nas w każdej sprawie to dobregodnia@polskieradio.pl albo po prostu do mnie proszę pisać krzysztof.loniewski@polskieradio.pl. Pani Agata napisała: Pani Krzysztofie, dzisiaj ciężki dzień w pracy, ale słuchanie audycji Dobrego Dnia zdecydowanie go umila. Ciekawe rozmowy i dobra muzyka. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam i dobrego dnia dla całej redakcji. Dziękujemy Pani Agato. Program Trzeci Polskiego Radia. She doesn't know it, so say who belongs mine.